Γεια σου ρε Μητσοτάκη, γεια σου ρε. Να μην πεθάνεις ποτέ ρε φιλαράκι, ποτέ ρε, ποτέ. Ό,τι θες όλα δεξιά να σου έρθουν. Σκατά να πιάνεις χρυσάφ να γίνεται ρε μαλάκα. Ποιος άλλος θα το έκανε αυτό ρε? Δόξα τω Θεώ, μας ξεκούρασες. Μας έχεις με σπιτάκι, μας ξεκουραζόμαστε. Δεν δουλεύουμε, δεν κάνουμε τίποτα. Το χρήμα πέφτει στα αρχίδια μας. Ψήνουμε, τρώμε, πίνουμε. Ποιος άλλος τα έκανε αυτά ρε? Οι άλλοι μας τα παίρνανε ρε. Αχ ρε, τι ξεκούρασα ρε. Να σηκώνεις από το κρυβατάκι και να πάει να ψήσεις, να φας το παϊδάκι, να πιεις την πυρίτσα. Πού να τα να μας τα έλεγες, να μας τα έλεγες. Δεν θα το πιστεύαμε αυτό. Εκεί στο κρεβάτι να πάρουμε και τη σύνταξη. Εκεί όλα έτσι να πεθάνουμε έτσι ξεκούραστα. Ισόβια πρωθυπουργό σε θέλω, ισόβια. Γεια σου ρε Μητσοτάκη, γεια σου ρε. Να μην πεθάνεις ποτέ ρε φιλαράκι, ποτέ ρε, ποτέ. Σκατά να πιάνεις χρυσάφ να γίνεται ρε μαλάκανε. Είναι ένας από αυτούς τους θεούλιδες του διαδικτύου. Έχει βάλει μια ψισταριά, ψήνει εκεί μπριζόλες παϊδάκια και ευλογάει το Μητσοτάκη. Νομίζω όλοι συμφωνούμε με αυτά που λέει για τον Μητσοτάκη. Τα καλύτερα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τα καλύτερα, τα περιγράφει ο άνθρωπος, περνάει καλά εκείνη τη στιγμή και αισθάνθηκε την ανάγκη να το καταγράψει και να το μεταδώσει σε όλους μας. Μας ενώνει, μας δονεί η συγκεκριμένη φωνή. Έχει και έναν ωραίο τρόπο που τα λέει. Είναι πολύ αυθεντικός. Χαίρεται με αυτό που κάνει, χαίρεται με αυτό που λέει. Μαζί με αυτόν χαιρόμαστε κι εμείς και που το δεν το κάνουμε και που τα ακούμε να τα λέει. Δεν είναι όμως ο μόνος. Αυτός είναι ένας από όλους μας. Ένας απλός πολίτης που θέλει να εκφράσει την ευχαριστία του προς τον ηγέτη και σωτήρα ημών, όπως λέει και ο Μπαλούρδος στις ειδήσεις, Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν είναι ο μόνος που μιλάει με τόσο καλά λόγια, τα καλύτερα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λοιπόν, λέω ότι ευτυχώς που υπάρχει ο Μητσοτάκης. Ευτυχώς που υπάρχει ο Μητσοτάκης. Αν δεν είχαμε αυτό το Μητσοτάκη, θα γινόμασταν. Λοιπόν, λέω. Ευτυχώς που υπάρχει ο Μητσοτάκης. Δεν είχαμε αυτό το Μητσοτάκη, θα γινόμασταν. Τι θα γινόμασταν? Αυτό είναι ένα απλό, φαίνεται, και απλοϊκό ερώτημα. Όμως είναι πολύ σημαντικό ερώτημα. Αν δεν είχαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τι θα γινόμασταν? Το θέτει ο Βασίλης Λεβέντης. Απάντηση έδωσε ο προηγούμενος συνέλληνας, ο πρώτος, που μίλησε με πολύ θερμά λόγια για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά πρέπει να απαντήσετε και όλοι εσείς, ο καθένας χωριστά. Αν δεν είχαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τι θα γινόμασταν? 2-11-10-80-8-80, όσοι θέλετε, σχηματίστε τον αριθμό στο καντράν και μιλήστε, πείτε στον Αποστόλη μέσα τι ακριβώς θα είχε συμβεί. Διότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας μεγάλος ηγέτης, πνευματικός άνθρωπος, πολιτικός ανήρ. Είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο, τόσο μεγάλο που παίρνουμε φράσεις του και κάνουμε αναπαραγωγή όπως κάνουμε με τα τσιτάτα όλων των μεγάλων που έχουν περάσει από αυτόν τον πλανήτη. Σας ενημερώνω, όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζουμε να πλένουμε τακτικά και σχολαστικά τα χέρια μας. Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποφεύγουμε να αγγίζουμε το πρόσωπό μας. Αποφεύγουμε τις χειραψίες. Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποφεύγουμε τις κοντινές επαφές και τηρούμε αποστάσεις. Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποφεύγουμε να πλένουμε τακτικά και σχολαστικά τα χέρια μας. Και αυτό το τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι ο κύριος Πέτσας, κυβερνητικός εκπρόσωπος, από την ενημέρωση που κάνει προς τους δημοσιογράφους. Και όπως ακούσατε, όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνουμε διάφορα, λέμε διάφορα, αλλά δεν έμεινε μόνο σε αυτά. Δεν τόνισε μόνο αυτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε και άλλα. Σας ενημερώνω, όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποφεύγουμε να αγγίζουμε τα χέρια μας. Σας ενημερώνω, όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποφεύγουμε να αγγίζουμε τα αρχίδια μας. Σας ενημερώνω, όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποφεύγουμε να πλένουμε τακτικά και σχολαστικά τα αρχίδια μας. Και αυτά τα έχει τονίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πολύ μεγάλος, διότι τονίζει διάφορα πράγματα που πρέπει να κάνουμε, δίνει οδηγίες για την καθημερινότητα, έχει μπει στην πολύ βαθιά καθημερινότητα. Γίνεται η ζωή μας πολύ εύκολη. Καλά λέει ο πρώτος που ακούσαμε, να ζήσει, να είναι ισόβιος πρωθυπουργός, θα τακτοποιεί όλα. Οτιδήποτε, οποιαδήποτε πτυχή της καθημερινότητάς μας, την τακτοποιεί με τις οδηγίες και τους τονισμούς που κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπάρχουν αυτά τα προγράμματα τηλεκατάρτισης, τα από απόσταση, τα έχετε πάρει χαμπάρι, αναφερθήκαμε και χτες, με τα σκόηλε λυκικού, με κάτι λέξεις ακατάληπτες που μπαίναν στη σειρά επειδή αυτές έβγαζε ο μεταφραστής, κάτι αρπαχτές που κάνανε εκεί διάφοροι τύποι με τα χρήματα πάντα του ελληνικού λαού, αυτές είναι και οι καλύτερες αρπαχτές, και γενικώς έχει γίνει ένα θέμα τεράστιο, το σηκώνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, θα το πάει στη Βουλή, θα δούμε τι θα γίνει όταν φτάσουν εκεί, τι θα συζητήσουν. Έχουν βγει καινούργια προγράμματα τέτοια τηλεκατάρτισης, τα οποία θα τα ακούσουμε σε τέσσερα μέρη. Ακούμε το πρώτο. Τεστ τηλεκατάρτισης επιστημόνων. Ερώτημα 1. Ποια είναι η πιο απαραίτητος γνώσης για να είναι ένας επιστήμονας εκπρόσωπος της αριστείας? Α. Άνοιγμα και κλείσιμο του υπολογιστή και οι κανόνες της πασέντζας. Β. Η σημασία της χρήσης του συνδετήρα και η επιλογή κατάλληλου σελιδοδέκτη. Γ. Βασική γνώση της νεοελληνικής γλώσσας για αλφαβητική ταξινόμηση σε τηλεφωνική ατζέντα. Δέλτα, οι τάσεις της μόδας σύμφωνα με τον Νίκο Μαρέβας. Έψιλον, τα 127 ονόματα επώνυμα των βαφτιστηριών του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Είναι παράγοντες όλοι αυτοί, είναι πολύ σημαντικά ερωτήματα, γνώσεις οι οποίες βοηθάνε τον επαγγελματία και τον επιστήμονα να βελτιώσει την αποδοτικότητά του, την αποτελεσματικότητά του. Κάνουμε και εμείς εδώ ό,τι μπορούμε, το κάνουμε ραδιοφωνική τηλεκατάρτιση μέσα από αυτά τα προγράμματα του σκόηλ ελικικού ή ελικίκου, βάλτε που θέλετε τον τόνο, νόημα δεν βγαίνει έτσι κι αλλιώς. Οπότε θα παρακολουθήσουμε και στην συνέχεια. Θα κάνουμε όμως μια στάση. Σήμερα το πρωί ο Υπουργός Αναπτύξεως, Άδωνης Γεωργιάδης, εμφανίστηκε και έθεσε πολύ σοβαρά θέματα στο Open. Τα πολλοί κόσμος λέει ότι έχουν αυξηθεί οι τιμές σε διάφορα προϊόντα, όπως είναι το αλεύρι, όπως είναι τα λαχανικά, όπως είναι τα φρούτα. Με αυτό τι θα γίνει? Υπάρχουν προϊόντα στα οποία οι τιμές έχουν αυξηθεί, πράγματι, και υπάρχουν προϊόντα στα οποία οι τιμές έχουν μειωθεί, πράγματι. Μια και μου λέτε για τα φρούτα. Στα πορτοκάλια υπάρχει αύξηση της τιμής, στις φράουλες υπάρχει μείωση της τιμής. Είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να φάτε φράουλες. Είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να φάτε φράουλες. Είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να φάτε σκατά. Είναι πολύ ωραίο φρούτο και πολύ υγιεινό. Γενικώς τρώμε ότι είναι φτηνό. Ευτυχώς που δεν είναι φτηνές οι αγκινάρες αυτή την εποχή, γιατί θα περνούσαμε κάποιοι, φαντάζομαι πάρα πολύ, όχι και τόσο όμορφα με τις αγκινάρες. Έτσι λοιπόν είναι φτηνές οι φράουλες, λέει εδώ ο αρμόδιος υπουργός, φάτε φράουλες. Αυτοί επεμβαίνουν κανονικά στη ζωή του καθενός, λένε τι θα φάμε, τι θα αγγίξουμε, τι δεν θα αγγίξουμε, τι να πλύνουμε, τι να μην πλύνουμε. Οπότε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης προτείνει να φάτε όλοι φράουλες, τις καλές από τη Μανολάδα. Θυμόσαστε τα γεγονότα και τα περιστατικά και το πώς μαζεύονται, από ποιους μαζεύονται και με ποιες συνθήκες μαζεύονται οι φράουλες που είναι και πολύ φτηνές σε σχέση με τα πορτοκάλια. Αν θέλετε τώρα πορτοκάλια είναι λίγο ακριβά, δεν θα φάτε πορτοκάλια, θα φάτε φράουλες. Αυτοί είναι ικανοί να βγάλουν και διαφήμιση, όπως έλεγε παλιά, πόσα πορτοκάλια φάγατε σήμερα, πόσες φράουλες φάγατε σήμερα. Αλλά μην χρονοτριβούμε εμείς εδώ με ανοησίες, γιατί έχει έρθει η ώρα της τηλεκατάρτισης ραδιοφωνικής, το δεύτερο μέρος. Τεστ τηλεκατάρτισης επιστημόνων. Ερώτημα 2. Τι συντέλεσε περισσότερο στην παγκόσμια επιτυχία της Ελλάδας στην καταπολέμηση του κορονέου? Α. Το πρόγραμμα κατάρτισης 600 ολόκληρων ευρώ που παρακολουθείται από τον Τζον Βρούτσις. Β. Τα ράφια στο σούπερ μάρκετ που γέμισε με τα ίδια του τα χέρια ο Άντωνη Γεωργιάδης. Γ. Το δελτίο των 6 και η αρενοπότητα των Νίκ Χαρδαλιάς. Δ. Το απολύτως τίποτα του αρμόδιου υπουργού Βασίλη Κίκυλιας. Ε. Όλα τα παραπάνω και ακόμα παραπάνω της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μπορείτε να συμπληρώνετε έστω ραδιοφωνικά, κάντε τικ σε όποιο θέλετε. Σας δίνει εδώ επιλογές πολύ σημαντικές και πολύ σωστές, γιατί αισθάνεσαι την ανάγκη όλα να τα βάλεις, όλα τα παραπάνω. Δεν έχει τέτοια επιλογή. Θα μπορούσε να είχε και μια τέτοια επιλογή. Χθες ήταν η επέτειος της Χούντας, 21 Απριλίου. Βγήκε να τοποθετηθεί για το θέμα και στυλίτευσε τα κακοσκημένα όπως το κάνει συνήθως ο Βασίλης Λεβέντης. Οι ίδιοι που πρώτα γλύφανε τον Τσίπρα, τώρα οι ίδιοι γλύφουν το Μητσοτάκη. Αυτή είναι η Ελλάδα. Και μετά λένε, βγάλαν ανακοινώσεις κατά της Χούντας. Να, ακριβώς. Και τώρα Χούντα έχουμε. Όχι. Έχουμε τη Χούντα του χρήματος. Έχουμε τη Χούντα που 60 βατζίδες κυβερνούνε. Έχουμε ένα λαό που υποφέρει και περιμένει να του δώσει 500 και 800 ο κάθε Μητσοτάκης να τη βγάλει. Πεθαίνει ο κόσμος και με 800 θα ζήσει. Με 800 ευρώ. Ζείτε εσείς κύριε Μάριε με 800 ευρώ. Πού να ζει, μια μέρα αυτά μετάξει τα πρόβλημα. Αυτή είναι η Χούντα. Είναι πιο μεγάλη Χούντα. Ο Παπαδόπουλος τουλάχιστον ήταν ένας τρελός που έβγαλε τα τάγκς. Τρελός, τόσο του κοβε. Ενώ τούτη εδώ είναι μεθοδευμένη Χούντα, ύπουλη. Σας λέω στην ΕΡΤ. Την ΕΡΤ πρώτα την είχε κάνει ο Τσίπρας δικό του μαγαζί. Τώρα την έχει ο Μητσοτάκης αμπελοχώραφο δικό του. Δυστυχώς. Δυστυχώς κύριε Λεβέντη. Υπομονή θα κάνουμε. Υπομονή. Εγώ δεν περιμένω ο λαός να ξυπνήσει, γιατί αυτή τα γομάρια της εξουσίας θα είναι πάντα μουλάρια. Τα μουλάρια της εξουσίας, η Χούντα που έχουμε τώρα και όλα τα άλλα από τον Βασίλη Λεβέντη, απάντησε σε μία ερώτηση. Όλο αυτό ήταν απάντηση σε μία ερώτηση. Μήνυμα εδώ ακροατή, καλός άνθρωπος φαντάζομαι, λέει ο Γιώργος, χαιρετίζω τα ακροαριστερά, φασιστικά, λαϊκιστικά, τσόκαρα της απόλυτης παπαρολογίας και ηλιθιότητας. Για μας τα λέει ο κύριος Γιώργος, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Γιώργο. Να είστε καλά, αφιερωμένοι σε εσάς η τηλεκατάρτιση το τρίτο της μέρος. Τεστ τηλεκατάρτισης επιστημόνων. Ερώτημα 3. Ποια ελληνική κυβέρνηση θεωρείται σύμφωνα με τους ιστορικούς η καλύτερη όλων των εποχών? Α. Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας 2004 έως 2007 με νεοεκλεγή βουλευτή τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Β. Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας 2012 έως 2015 με υπουργό μεταρρυθμίσεων τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γ. Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας 2019 έως 2039 με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δ. Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας 2121 έως 2130 με πρωθυπουργό τον εγγονό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ε. Κάθε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που έχει Μητσοτάκη. Έχει ένα λάθος εδώ η τηλεκατάρτιση. Το 2121, πόσο λέω, στο 2130 τόσο, πάλι ο ίδιος θα είναι, δεν θα είναι κανένας εγγονός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάλι θα είναι πρωθυπουργός. Το λέω όσοι θέλετε να το συμπληρώσετε, να βάλετε τη σωστή απάντηση, γιατί και αυτά τα συστήματα κάποιες φορές κάνουν λάθη. Έχουμε μήνυμα για το Πάσχα από τον Κυριάκο Βελόπουλο, οπότε πρέπει να διακόψουμε εκτάκτως να παρακολουθήσουμε το μήνυμα. Συνέλληνες, Χριστός Ανέστη. Το μήνυμα της Αναστάσεως πρέπει να γίνει μήνυμα για όλους μας. Πρέπει να γίνει μήνυμα για την Ελλάδα. Η χώρα μας, το έθνος μας ανεβαίνει ένα Γολγοθά. Να θυμάστε πάντα κάτι όμως. Μετά το Γολγοθά έρχεται και η Ανάσταση. Γι' αυτό μένουμε Έλληνες, μένουμε Ορθόδοξοι, μένουμε πιστοί. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Ο Κυριάκος Βελόπουλος πώς το σκέφτηκε όλο αυτό, πραγματικά αναρωτιέσαι μερικές φορές και η απάντηση είναι ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή έκανε την εξής σκέψη, είπε ότι η Ελλάδα είναι σε Γολγοθά και όπως προειδοποίησε και περιέγραψε ότι αμέσως μετά το Γολγοθά έρχεται η Ανάσταση. Πάρα πολύ σημαντικό, πολύ πρωτότυπο, πολύ καινούριο και είναι ένας λόγος, μια εικόνα που έχουμε την ανάγκη όλοι να την ακούσουμε αυτές τις δύσκολες μέρες και θαυμάζουμε πάντα στην πολιτική ηγεσία αυτού του τόπου, εν προκειμένου εδώ ο Κυριάκος Βελόπουλος, τη φαντασία στα κείμενα, στις ιδέες, στις απόψεις. Είναι πολύ χρήσιμο, γι' αυτό και το ακούσαμε, διακόψαμε τη ροή της εκπομπής εδώ. Συνεχίζουμε τη ροή της εκπομπής με την τηλεκατάρτιση. Τεστ τηλεκατάρτισης επιστημόνων. Τελικές προϋποθέσεις για να λάβεις τα 600 ολόκληρα ευρώ. 1. Μείνε σπίτι όπως σου έμαθε ο Σπύρος Παπαδόπουλος. 2. Φόρα γραβάτα σε κάθε περιστάσεις. 3. Βρες ένα σκύλο λυκικού και παρέδωσε το άμεσα στον μέτζι του Νεόκτη. 4. Δώσε εθελοντικά τα μισά από τα 600 στον ΕΣΥ όπως κάνουμε οι βουλευτές. 5. Πλήρωσε με τα υπόλοιπα την ετήσια συνδρομή στο κόμμα και ενίσχυσε την οικογένεια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί πρέπει να διαλέξετε κάποιο από αυτά τα 4-5. Το ένα είναι καλύτερο από τα άλλα. Σήμερα το πρωί λοιπόν ήταν ο υπουργός, νομίζω βγήκε σε δύο κανάλια. Βγήκε στην ΕΡΤ, θα ακούσουμε στη συνέχεια, αλλά βγήκε στο Open πρωί-πρωί. Κάθε μέρα βγαίνει σε 4-5, γιατί μπορεί. Γιατί μπορεί, είναι άξιος και να κουμαντάρει το Υπουργείο και να βγει να ενημερώσει, να κάνει διαλόγους. Και εκεί λοιπόν σήμερα το πρωί, επειδή τον πνίγει το δίκαιο και είναι πολύ καλός, αλλά μην του πατήσει τον γκάλο. Δεν είναι δικά μας λόγια αυτά, θα καταλάβετε. Εκεί λοιπόν σήμερα το πρωί προκάλεσε, έχετε δει Μουτσινά που λέει προκαλώ και πέφτουν τα τυμπανάκια από πίσω. Λοιπόν, προκάλεσε και ο Άδωνης την Έφη Αχτσιόγλου και όλο το ΣΥΡΙΖΑ να βγούνε να έχουν αντιπαράθεση μαζί του. Το θράσος έχει και όρια σε αυτή τη ζωή. Όταν είσαι ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλετε να τους πω και μερικά στοιχεία. Βγάλτε τώρα την κυρία Αχτσιόγλου στο τηλέφωνο. Τώρα, εγώ θα μείνω στη γραμμή, να μείνω, θα την προκαλώ. Προκαλώ! Και να τη ρωτήσουμε για την προκήρυξη 110. Που είναι η προκήρυξη που έβαλε η κυρία Αχτσιόγλου λίγο πριν φύγει, 90 εκατομμύρια στα βάουτσερ. Το θράσος, επαναλαμβάνω, έχει και όρια. Υπουργέ. Και εγώ, ξέρετε, είμαι καλό παιδί, μέχρι να με προκαλέσεις. Υπουργέ μου, λοιπόν, ακούστε εγώ λίγο. Περιμένω τώρα, όχι, περιμένω τώρα να πάρει την κυρία Αχτσιόγλου να βγει μαζί μου στην Ελλάδα. Δεν είναι σίγουρο ότι θα βγει, εμείς θα κάνουμε προσπάθεια. Θα μας δώσετε τη δυνατότητα να πάμε σε ένα διάλειμμα. Σας λέω. Όχι, δεν θα κλείσετε. Θα την πάρετε στο τηλέφωνο και θα πείτε. Πρέπει τώρα να κάνουμε διάλειμμα. Τώρα σε προκαλεί. Προκαλώ. Θα την πάρουμε. Θα βγει τηλεόραση. Ωραία, κύριε Γη. Καλημέρα. Αν βγει η Αχτσιόγλου, πάρτε με τηλέφωνο. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ. Αν βγει η Αχτσιόγλου, γράψτε μου κιόλας. Σου γράφω ένα γράμμα. Όχι. Όχι. Ναι. Πως θέλω να στο δώσω. Αλλά η Αχτσιόγλου, γράψτε μου κιόλας. Να έτσι, για να μιλήσω λίγο μαζί σου. Είσαι τρελός, ρε. Η ώρα είναι 12. Είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να φάτε φράουλες. Δεν θέλω άλλο τίποτα. Είναι πια κάθε μου κύτταρο γεμάτο φράουλες. Είμαι γύρω σου, είμαι πλάι σου. Φώναξε με. Που πας, μωρί, με την τσάπα. Είμαι για σένα. Ρε, καλή άκρη, ρε. Όπως έχετε καταλάβει, μας έχει χτυπήσει η καραντίνα. Κανονικά έτσι μας βγαίνει εμάς. Το μένουμε σπίτι και όλη αυτή η κλεισούρα. Βάλαμε τον Πάριο, επειδή είπε ο Άδωνης να του γράψουμε βγει η Αχτσιόγλου, δεν βγήκε τελικά. Περίμενε και έλεγε στους δημοσιογράφους και τι θα πούνε. Θα την πάρετε τηλέφωνο και θα τη πείτε ότι ο Άδωνης περιμένει υπουργός. Όλα αυτά, δημοσιογράφοι, όλο μαζί, Ελλάδα του 2000. 20, το έτος δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Τα ίδια μάλλον θα γινόντουσαν και τα προηγούμενα χρόνια, εκατονταετίες, αλλά δεν υπήρχε βίντεο να τα καταγράψει όλα αυτά και αυτό είναι μια μεγάλη ευτυχία. Έχουμε αφήσει με τον Μπάριο που ήταν τόσο ωραίος και μας ταξίδεψε, είναι η αλήθεια, μαζί με όλα τα χητικά από πάνω. Έχουμε αφήσει στη μέση το πολύ ωραίο τραγούδι των Εσκάπε. Ελληνοφρένεια είναι αυτό που ακούμε. 2-11-10-80-8-80 τηλέφωνο επικοινωνίας. radio@parapolitika.gr το mail εδώ της εκπομπής και του σταθμού. ελληνοφρένια.net.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένου. Στο YouTube, στο official, από κάτω κάντε και subscribe, κάντε και διαλόγους. Γεια σου ρε Μητσοτάκη, γεια σου ρε, να μην πεθάνεις ποτέ ρε φιλαράκι, ποτέ ρε, ποτέ. Ό,τι θες όλα δεξιά να σου έρθουν. Σκατά να πιάνεις χρυσάφ να γίνεται ρε μαλάκα, ναι. Και μετά από αυτόν τον ωραίο φίλο μας, ξέχασα να πω, Δημήτρης Κύρκος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε σιγά σιγά στο πρώτο μέρος του λαού και μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Σε λίγα λεπτά είμαστε εδώ. Ναι, καλά, εντάξει, το ξέρω. Χριστός Ανέστη. Ναι, Μαρή, τώρα το θυμήθηκες, έχει γίνει τόσες μέρες. Είναι αυτό Ανάσταση. Η Ανάσταση 26 Μαΐου. Τα είπαμε αυτά φέτος. Αποστόλη, Χριστός Ανέστη, το λέμε 40 μέρες. Και αυτά που λένε. Λοιπόν, όλοι εσείς τώρα που λέτε ότι σήμερα είναι η μέρα που ξεκίνησε η Χούντα. Και αν πιστεύετε ότι αυτό που ζούμε τώρα είναι καλύτερο από τη Χούντα της 27 Απριλίου, είστε γελασμένοι. Αυτό που ζούμε τώρα. Αχ, κατάλαβα, έκανε δρόμο ο Παπαδόπουλος, από τη Χούντα που ζήσαμε τότε. Αυτό είναι πραγματική Χούντα, να μην μπορεί να βγεις από το σπίτι σου. Τότε βγαίναμε, τώρα δεν μπορούμε να βγούμε. Δεν θέλω να σε ταράξω. Κάποιοι ήταν στα Ξερονήσια τότε. Δεν θέλω να σε ταράξω. Κάποιοι ήταν στα Ξερονήσια τότε και υποφέραν από τα βασανιστήρια. Τώρα εσύ που ψήφισες βορείδες και τέτοια τα καταλαβαίνω. Εκείνη τη Χούντα την νοσταλγείς. Αυτή σε ξενερώνει γιατί είναι ντεμεκ. Τόσο ο εγκλεισμός και δεν υπάρχει ένα τάγκ έξω. Νομίζω σα αφήσω να μιλήσει, ξέχνα το. Ναι. Άντε μωρέ, τι κάνεις τόση ώρα, 25 φορές σε πήρα. Συγγνώμη, είχαμε και δουλειές. Έχω να ξεσκονίσω και ένα δικέφαλο πουλί. Γιατί δουλεύεις από το σπίτι? Όχι, αλλά εδώ είχε σκουριάσει. Βέβαια, άμα έχει τον Μπογδάνο κάθε μέρα εκεί πέρα, θα σκουριάσει. Θα κάνει το επιπλέον. Το αντίθετο θα έπρεπε να συμβαίνει. Επειδή τον έχουμε εδώ πέρα, θα πρέπει να είναι πάντα γυαλιστερό. Αλλά αυτοί σήμερα, όλοι αυτοί, οι Μπογδάνοι, οι Αδόνιδες και αυτοί ζούνε όνειρο ζούνε. 21η Απρίλη με τον κόσμο κλεισμένο μέσα και την αστυνομία στους δρόμους. Έχουν καμώσει, σου λέω. Καλέ, ο Βορύδης είναι σε τηλεδιάσκεψη με τον Μιχαλολιάκο. Και αυνανίζονται ταυτόχρονα. Αυτό, γι' αυτό σου λέω. Αλλά πες μου, αγάπη μου, τι κάνεις, πώς είσαι, τόσο καιρό έχουμε να τα πούμε. Γιατί όμως? Γιατί εδώ είμαι εδώ πέρα αποκλεισμένο από τον κοροναϊό στην Ολλανδία. Στην Ιρλανδία. Ολλανδία. Ολλανδία καλά είναι. Ναι, γιατί θα μου πεις ένα τσιγαρίκι και το κάνεις, φεύγει. Και τι κάνεις τέτοια, κάνεις αυτά? Τι είναι αυτά, για πες. Αυτά τα κακά που είπες, τα τσιγαρίκι, αυτά. Εννοείται, πώς να περάσεις. Σαν δεν τρέπεσαι ναρκωμανία λίγο. Όταν βλέπεις κιόντρα στην τηλεόραση, θες και να μπάφω. Εγώ στο χαρδαλιά μου πιάνει εμένα. Είμαι και σεξουαλικό, καταλαβαίνω. Χαρδαλιά δεν αντέχω. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, να είσαι καλά. Ναι. Έλα νεούχτη. Έλα Μέτζο, Μέτζι. Λιμόχρηκες. Είμαι σε φάση που λιμόχνομαι. Ρε, πολύ αριστεία έχει πέσει ρε παιδάκι μου. Είχες υπολογίσει τόση αριστεία? Αριστεία, όχι μαλακίες. Όχι μαλακίες, ναι. Αριστεία, όχι μαλακίες, ναι, αυτό ακριβώς. Πέρα από την πλάκα, εγώ σε πήρα για την εκπομπή της Πέμπτης, γιατί δεν μπορούσα την Πέμπτη να σε πάρω τηλέφωνο. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την εκπομπή ξανά. Σας έχω ευχαριστήσει και για την άλλη την επαιτειακή που κάνετε κατά καιρούς. Αν μου επιτρέπεις ένα δευτερόλεπτο, λίγα δευτερόλεπτα δηλαδή, να πω για την αγάπη της μάνας το εξής. Ότι όταν το γιος μου ήταν μωρό και θύλαζε, θυμάμαι το βλέμμα της γυναίκας μου και του παιδιού να κοιτιώνται στα μάτια εκείνη την ώρα και ζήλευα, τρομακτικά ζήλευα, που όχι γιατί δεν κοιτούσε η γυναίκα μου εμένα έτσι, γιατί δεν ξέρω αν μπορέσω εγώ να κοιτάξω ποτέ άλλον άνθρωπο έτσι. Είναι συγκλονιστικό. Πού κολλάει αυτό τώρα? Την εκπομπή της Πέμπτης για την αγάπη της μάνας και για την, για τη μάνα που, για τη μάνα του Παύλου, για τις μάνες όλες. Γεια σου, Αποστόλη. Ο άθλιος του καθεστώτος πριν από κανένα μισάωρο, αφού χαιρέτησε τους αθλίους του συστήματος και τους παρατρεχάμενους, τώρα λέει έρχεται η σταλινοφρένεια. Δεν πειράζει, και αφού ανέφερε κάτι στη σταλινοφρένεια, που εγώ είμαι περήφανος που υπάρχει η σταλινοφρένεια, και να το αφιερώσουμε μετά κάτι, τον κύριο αυτού, ανέφερε για το πραξικόπημα και τη Χούντα του 67. Συγκινημένο, τον άκουσες, τον άκουσες συγκινημένο. Όχι, περίμενε να σου πω το κουφό του πράγματος, αγγελίο του πράγματος, γιατί όλα έχουν μια σειρά. Αναφέρθηκε λοιπόν στη Χούντα του 67 και ότι θα πούνε τα παιδιά τη για τη Χούντα και τα λοιπά. Και μετά για να ισορροπήσει την κατάσταση, ευτυχώς που δεν επικράτησε το ΕΑΜ Ελλάς το 45-46. Θα ήθελα λοιπόν προς όλους τους άθλιους του καθεστώτος και τους υπόλοιπους παραδεχάμενους να πω ένα στίχο. Ζήτω Λένιν, ζήτω Στάλιν, ζήτω κόκκινο στρατός, ζήτω το σφυρί δρεμπάνι, ζήτω και ο κομμουνισμός. Χαίρετε. Όλοι αυτοί οι ελληναράδες με τις σημαίες, τα λάβαρα, τους αγίους, τις υπερκεφαλαίες που έχουν σαν βάση τους τη θρησκεία, όσες από τις εντολές αυτές που έχει πει ο Χριστούλης τους και όλα αυτά που είχαν γράψει πάνω στις πλάκες στο Μωυσή, τηρούνε τώρα που τους έχει ανάγκη ο άνθρωπος, ο συνάνθρωπος, ο οποίος πρέπει να τον βοηθήσει, να υπάρχει αλληλοβοήθεια, που πνίγονται τα παιδάκια, τα μωρά, που άλλος ψαρεύει για ψάρια και πιάνει πατουσάκια από παιδάκια που έχουν πνιγεί. Πόσο πατριώτες και πόσο Έλληνες είναι, μήπως κρύβονται πίσω από τη θρησκεία για να μην κάνουν όλα αυτά που έπρεπε να κάνουν σαν άνθρωποι? Γεια σου ρε Μητσοτάκη, γεια σου ρε, να μην πεθάνεις ποτέ ρε φιλαράκι, ποτέ ρε, ποτέ. Ό,τι θες όλα δεξιά να σου έρθουν. Κατά να πιάνεις χρυσάφ να γίνεται ρε μαλάκανε. Από όλους μας. Οι ευχές αυτές είναι από όλους μας. Νομίζω αυτός ο τύπος, δεν τον ξέρουμε, μας εκφράζει, μας οδηγεί. Όπως συμβαίνει σε όλους. Ειδήσεις τώρα από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Μετά την επιτυχία του Σκόιλε Ηλικίκου για την τηλεκπαίδευση επιστημόνων, ξεκινά νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης από το Υπουργείο Υγείας με τίτλο «Σκόλ Οικοειδίτιδα». Με το πρόγραμμα αυτό, οι εκπαιδευόμενοι θα μαθαίνουν να πραγματοποιούν εγχειρήσεις σκολικοειδίτιδας μέσω ιντερνετικών μαθημάτων. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν ένα συγγενή τους που πάσχει, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να προβούν σε εγχείρηση πάνω του. Άγιο φως θα πολλούν πλέον από σήμερα τα σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση. Η απόφαση κρίθηκε αναγκαία μετά τη μη λήψη του Αγίου Φωτός από τους πιστούς λόγω καραντίνας. Οι καταναλωτές θα μπορούν να προμηθεύονται μόνο 2 αναμένα φαναράκια, έτσι ώστε να φτάσει για όλους, δήλωσε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Συνεχίζουμε με μία έκτακτη είδηση που μόλις πήραμε από την αίθουσα σύνταξης. Μουστάκι άφησε ο Σάκης Τανιμανίδης, σύμφωνα με σχετική φωτογραφία που ανήρθισε στο Instagram. Το γεγονός έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια, ενώ τις επόμενες ημέρες φέρνει το θέμα στη Βουλή ο Αλέξης Τσίπρας, πυροδοτώντας έτσι έντονες πολιτικές εξελίξεις. Φωτογράφηση με τα 2 χρυσά τους τσουρέκια έκανε το ζεύγος Πατούλη. Ήταν το όνειρό μου, δήλωσε η κυρία Πατούλη μιλώντας στους δημοσιογράφους, ενώ σε ερώτηση πώς κατάφερε και έφτιαξε χρυσά τσουρέκια, αποκάλυψε το μυστικό της λέγοντας ότι μέσα στη ζύμη πρόσθεσε λαδομπογιά χρώματος χρυσού. Έτσι κατάφερα αυτό το λαμπερό χρώμα, δήλωσε η κυρία Πατούλη. Καιρός. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Ο Άδωνης πάλι, φίλος μας εδώ της εκπομπής, ξέρει πολύ καλά τι συμβαίνει και καταλαβαίνει και περνάει και πολύ όμορφα. Σύμφωνα με νεότερα από το κυβερνητικό στρατόπεδο, μέτωπο, αναλαμβάνει και την ΕΡΤ Και σήμερα το πρωί που βγήκε στην ΕΡΤ να μιλήσει, η δημοσιογράφος τον ρώτησε για αυτό το θέμα. Και είχε το ντοκουμέντο πρωτοσέλιδο, ο Γεωργιάδης πήρε και την ΕΡΤ και το ΑΠΕ. Ναι. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, είστε πια δική μου υπάλληλος από χθες. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω και εγώ, κύριε Γεωργιάδη. Ισχύει αυτό? Πρωτοσέλιδο στο ντοκουμέντο, μεγάλη αποκάλυψη. Ο Γεωργιάδης κρυφίως εν μέσω του ΙΟΥ πήρε την ΕΡΤ και το ΑΠΕ. Ναι, αλλά αυτά τα δημοσιεύματα επικαλούνται ένα φεκ ή όχι? Κύριε Γεωργιάδη, ελάτε να απαντήσουμε λίγο σοβαρά. Τώρα, Άδωνης και σοβαρή απάντηση νομίζω δεν ταιριάζει, αλλά είναι δημοσιογράφης, πρέπει να θέσουν τα θέματα. Δεν είναι όπως ο Λιάγκας, ο συνάδελφος Λιάγκας, ο οποίος είχε χτες τον Άδωνη Γεωργιάδη, σήμερα είχε τον Κωστή Χατζηδάκη. Χτες λοιπόν είχε τον Άδωνη Γεωργιάδη και όπως ανέμεναν όλοι και περιμέναμε όλοι, του έκανε πολύ σκληρές ερωτήσεις. Να ξεκινήσω λίγο από τα πιο χαλαρά, μια ερώτηση μόνο. Πώς περάσατε? Είδα και τις πολύ ωραίες λαμπάδες που είχατε, τις λαμπάδες του κορονοϊού. Ωραία ιδέα, ωραίες λαμπάδες κρατήσατε. Βέβαια, τις ανάψατε μέσα στο σπίτι, τις λαμπάδες? Όχι, όχι. Τις κράτησα για να θυμάμαι την εποχή. Την εποχή. Πώς ήταν το Πάσχα το φετινό? Πώς το περάσατε, σπίτι με τα παιδιά και την σύζυγο? Όπως όλοι οι Έλληνες, οικογενειακά σε καραντίνα. Μένουμε σπίτι. Ψήσατε ή στο φούρνο? Όχι, όχι, στο φούρνο. Στο φούρνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλά, Χριστός Ανέστη. Φιλιά πολλά. Αληθώς. Τον πετσόκοψε. Όπως αναμενόταν, τον πετσόκοψε με τις ερωτήσεις. Τον έφερε σε πολύ δύσκολη θέση. Καταλάβατε από το χρώμα της φωνής και τη χρειά εκεί του Αδόνιδος. Δεν ήξερε τι να απαντήσει, ειδικά αν κράτησε τις λαμπάδες, αν τις άναψε μέσα στο σπίτι. Λαός, μέρος δεύτερον. Αποστολή. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ποια είσαι, η μαμά του Κώστα? Ναι. Μωρή, πώς σε καταλαβαίνω αμέσως. Αμέσως, Αποστολή μου. Πήρε και στην κατάλληλη μέρα, 21η Απρίλη. Μας είπε με τον Κώστα ο Άδωνης να μας κάνει τάγκς. Όχι, συγγνώμη, στρατηγούς. Εγώ μετάνιωσα που δεν σας άφησα να γίνετε γιατρούς. Μαλάκι έκανες. Για να βοηθήσετε την κατάσταση. Τώρα θα είχαμε πάρει και δώρο Πάσχα θα είχαμε πάρει. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, δεν τον αφήνετε σε ησυχία. Συνέχεια τον τιμά. Με την παρουσία σας. Ναι, τον έχουμε τιμημένο που λέμε. Ναι, I τιμήσου, ναι. Αυτό έτσι το έχουμε στο μυαλό μας. Ναι, τώρα η σημερινή ημέρα μου θυμίζει εμένα, ναι, και στα χρόνια που ζω, ότι ξανά μου έχει τύχει να κυκλοφορήσω με χαρτάκι και το αυτοκίνητο στη Χούντα. Ο πατέρας του Κώστα ήταν στρατιωτικό, στο ναυτικό. Να τα. Γιος ναύτη είναι ο Κώστας, μάλιστα. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, και έπρεπε να τον πάω στον ναύσταθμο για να πάρω το αυτοκίνητο πίσω. Όταν κολλήσαμε το χαρτάκι και ήταν ο κύριος δίπλα, νάσης με τη στολή, μια χαρά χαιρετάναν και περνάστε. Όταν ήταν να γυρίσω εγώ από στολή μόνη μου, αλλά το χαρτάκι επάνω στο παμπρίς, μου βγήκε η ψυχούλα μου και έφτασα στα παιδιά μου μετά από 5 ώρες. Δεν είναι σημερινό μόνο. Το σημερινό που λες, βρίσκομαι σήμερα στη Λούτσα γιατί χάλασε το τηλέφωνο εδώ. Κατάλαβα, ναι, ναι. Διακοπούλες μυρίζομαι, διακοπούλες για το Πάσχα. Δεν πειράζει, θα σε καλύψω. Ξέρω ότι θα με καλύψεις, γι' αυτό σε πήρα να σου πω, κοίταξε, αν τυχόν μου γίνει καμιά στραβή, εσύ και το αγόρι μας το άλλο, θυμίζω να μας βοηθήσετε, εντάξει. Περιμένουμε πώς να τελειώσουν όλα. Οι δικοί μου λένε, πίτσες μπλε, είδαμε. Πότε θα δούμε πάλι τον Αποστόλη? Με την πρώτη ευκαιρία θα επιστρέψουμε. Έγινε, αγόρι μου. Με νέα παράσταση, έλα, γεια. Κύριε Αποστολή, να ρωτήσω κάτι. Αμέ. Είναι δικαίο πως με τη δημοκρατία που έχουμε σήμερα το 50% των Ελλήνων, γιατί ακούω το αφιέρωμά σας στην επανάσταση του 1967. Επανάσταση ακούω, επανάσταση, άμα αν βγάσουμε φλίκτενες σήμερα, κατάλαβα. Ο Παλούρδος και εγώ μαζί, άκουσε με, είναι τυχαίο το 50% των Ελλήνων να ζητάει πάλι να ξαναγυρίσουν εκείνη οι μέρες? Τυχαίο? Δεν νομίζω, κύριε Παλούρδε μου. Καθόλου, μια χαρά έχει στρωθεί το έδαφος. Απλά το ζουν λίγο ντεμέκ τώρα, τους έκατσε λίγο με τον εγκλισμό. Το ζουν λίγο απ' έξω απ' έξω. Να ικανοποιηθεί και από εκεί πλευρά. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Γεια σας. Χριστός Ανέστη. Ναι, ναι. Χριστός Ανέστη. Καλά, ναι, εντάξει. Δεν Ανέστη. Τώρα είδες κάτι εσύ? Αφού δεν είδες στην εκκλησία τίποτα, δεν ξέρω αν ισχύει κιόλας. Πώς δεν είδα? Τι είδες? Είδα. Από κοντά? Μην πιστεύεις τα κανάλια, τι δείχνουν. Είδα από κοντά και από μακριά. Έτσι, τώρα που γέρνω, με λένε Γιώργο, θέλω να σα πω μάλλον ένα τεράστιο ευχαριστώ για την εκπομπή, την έκτατη τη Μεγάλη Πέμπτη. Ήταν για μένα μετά μια την εκπομπή που με σημάδεψε για το Μέλισσα Δωράκη. Ήταν μια εκπομπή που έβγαλε το ταλέντο, έβγαλε την ικανότητα μέχρι τώρα που μπορεί να δώσει στον κόσμο αυτό που μπορεί να σκεφτεί ο ίδιο. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει να το μεταδώσει. Ευχαριστούμε πολύ. Έλα, γραφείο πολιτικής προστασίας. Δεν το λες, αλλά ναι, πατήστε β1, β2, β3. Όπου θέλει να κάνει ένα αίτημα τηλεφωνικός. Ποιος? Γεια σας. Γεια σας. Λέγομαι Τσιντάς Παναγιώτης. Μα γεια σας. Τι λες μωρέ, μίλα κανονικά. Ούγκανο, μίλα κανονικά να συνοηθούμε. Να ρετήσετε λέω εδώ που να δώσει Παυσανίου. Ποιωμένος είσαι, έχεις πει τσίπουρα. Για όλα εδώ. Στα τσίπουρα είσαι. Βέβαια δεν ακούς, την έχεις ακούσει ήδη. Γεια σου ρε Μητσοτάκη, γεια σου ρε. Να μην πεθάνεις ποτέ ρε φιλαράκι, ποτέ ρε, ποτέ. Ό,τι θες όλα δεξιά να σου έρθουν. Σκατά να πιάνεις χρυσάφ να γίνεται ρε μαλάκανε. Και διακόπτουμε το πρόγραμμά μας γιατί έχουμε έκτακτη είδηση. Η Μενεγάκη στις μέρες της καραντίνας αγόρασε δύο τηγάνια. Καλά, άσε στο κομμάτι των συνταγών. Έχω δώσει όλα, έχω δώσει ρεσιτάλ, πραγματικά. Και το μόνο πράγμα που αγόρασα από το ίντερνετ, που ακούω που λένε, ξέρω. Ρε παιδιά, δεν το πιστέψετε, δύο τηγάνια αγόρασα. Καλό. Δυνατή, δεν λες τίποτα, είπα για να εξελιχθώ λίγο παραπάνω, γιατί δεν με φτάνουν. Ήθελα δύο έτσι. Τι τηγάνι μπορεί να μην έχει. Κατσαρό μόνο, έτσι. Ναι, παιδάκι, με όλα τα τηγάνια ξέρει με τον καιρό, με τα χρόνια, τα πολλά. Α, εννοεί αντικατάσταση. Ναι, εντάξει. Και λε, θα πάρω το καινούριο τώρα για να μην μου αρπάζει και λίγο από κάτω το κρεατάκι μου την ώρα που το ψήνω. Θέλω να είναι πολύ τέλειο. Και έτσι τονώνεται η αγορά που ο Άδωνης να πει για τις τηλεαγορές και όλα τα άλλα. Αγόρασε δύο τηγάνια, όχι ένα, δύο τηγάνια. Αυτό έλειπε. Αυτό πήρε. Αλλάζουμε τελείως κλίμα, περιβάλλον. Δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορούμε να αλλάξουμε. Σαν σήμερα. Πριν 150 χρόνια, το 1870, 22 Απριλίου, γεννήθηκε ο Λένιν, Βλαντιμίρ Ιουλιάνοβιτς Λένιν. Ξέρετε τι έκανε στη μετέπειτα ζωή του, τι πρόσφερε στην ανθρωπότητα, τι παρακαταθήκες έχει αφήσει. Έτσι λοιπόν, τα τελευταία 5-7 λεπτά μέχρι να πάμε στο τελευταίο λαό, θα σταθούμε λίγο στο Λένιν, διότι χάνετε όλοι εσείς που ταράζεστε τώρα με τέτοια θέματα και δεν έχετε διαβάσει Λένιν. Θα συνεργαζόμουν με οποιονδήποτε μπορούσα να έχω προγραμματική σύγκληση. Ο Λένιν το έχει πει αυτό. Ότι συνεργαζόμαστε και με το διάλογο αρκεί να γίνουν πράξη τα οράματα της Επανάστασης. Ακούστε, καταρχήν όλοι μας έχουμε περάσει από τη φάση που διαβάζαμε πολύ Λένιν. Είναι φάση, είναι φάση το κορίτσι. Διάβαζε πολύ Λένιν. Έχει περάσει αυτή τη φάση τώρα Μπακογιάννη. Έτσι εξηγείται. Γιατί ήταν και τα χρόνια της εξορίας στο Παρίσι. Λογικό τι θα διάβαζες εκεί. Διαβάζεις Λένιν. Ήταν μια φάση στη ζωή της που πέρασε. Ευτυχώς δεν ξαναήρθε αυτή η φάση. Μην της ξανάρθει και δεν θα έχουμε τρεχάματα. Και έτσι λοιπόν ήταν μια φάση που την πέρασε τώρα Μπακογιάννη διαβάζοντας Λένιν. Επειδή έχει διαβάσει πολύ Λένιν, έχει αποστηθήσει και τα τσιτάτα του Λένιν, όπως κάνει κάθε πιστός που διαβάζει Λένιν, και θα ακούσουμε τώρα μερικά από αυτά. Και έχω ξαναπεί, κύριε Βαγγελάτο, ότι ο Λένιν έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα ευθύνης. Ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να λαϊκίσει. Ότι το λαϊκισμό τον έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Αυτά λοιπόν έχουν μείνει στην Τώρα Μπακογιάννη από τα διαβάσματά της. Σχετικά με τα άπαντα, φαντάζομαι τα άπαντα θα έχει διαβάσει, του Λένι. Να αφήνουμε όμως τους δεξιούς, που ήταν και λίγο fake όλα αυτά, ήταν ψεύτικα. Όχι, τότε έχει διαβάσει, είναι αληθινό. Τα αποφθέγματα μετά είναι λίγο μοντάζ. Το είπε η ίδια ότι έχει διαβάσει. Ήταν μια φάση που διάβαζε Λένι. Και πάμε στους πραγματικούς αριστερούς, αυτούς που τους έχει σημαδέψει ο Λένι, που έχουν διαβάσει και διαβάζουν συνέχεια τα άπαντα του Λένιν, και φάνηκε αυτό με την κυβερνητική του θητεία επί 4,5 χρόνια. Ξεκινάμε με τον αντιπρόεδρο της προηγούμενης κυβέρνησης, τον Γιάννη Δραγασάκη. Θα πω τώρα κάτι, ελπίζω να μην παρεξηγηθεί. Από μεθοδολογική άποψη, είχαμε το ίδιο πρόβλημα, την ίδια αντίφαση που είχε και ο Λένιν το 17. Χριστέ μου, τι ακούω, και δεν έχω και το ευγιά μαζί μου. Είχαμε το ίδιο πρόβλημα, την ίδια αντίφαση που είχε και ο Λένιν το 17. Ξεκίνησε να κάνει μια παγκόσμια επανάσταση και κατέληξε να γίνει επανάσταση μόνο στη χώρα του. Αυτό ακριβώς. Ο Γιάννης Δραγασάκης με πολύ σεμνό τρόπο, μετρημένο, όπως ταιριάζει σε ένα πραγματικό αριστερό, συγκρίνει την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με την επανάσταση που έκανε το 17 ο Λένιν και κάνει και τους παραλληλισμούς. Ο Γιάννης ο Δραγασάκης όλα αυτά πριν κάνα χρόνο τα έχει πει. Όχι λιγότερο, τα είχε πει το φθινόπωρο όταν κάνανε εκεί κάτι διεργασίες εσωτερικές στο ΣΥΡΙΖΑ, τι πήγε στραβά και τι δεν πήγε. Είπα εγώ η Ιουλιάνοβιτς, ήταν λάθος, εδώ με ενημερώνει η υπηρεσία εσωτερικά της Ελληνοφρένειας, ότι είπα Βλαντιμίρ Ήλιτς Ιουλιάνοβιτς και όχι Ουλιάνοφ που είναι το σωστό. Μάλλον λάθος άκουσε η υπηρεσία, αποκλείεται να κάνω εγώ λάθος σε κάτι τόσο κομβικό και σοβαρό. Λάθος είναι τα αυτιά που ακούνε όλα αυτά. Συνεχίζουμε το αφιέρωμα από αυτούς που έχουν επηρεαστεί από το επαναστατικό πνεύμα του Ουλιάνοφ Βλαντιμίρ Ήλιτς. Ακούσαμε τον Δραγασάκη και ακούμε τώρα τον ηγέτη του αριστερού κόμματος αυτού του τόπου. Έχει επηρεαστεί όσο κανένας άλλος μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ από το Λένιν, Αλέξη Τσίπρα. Ο Λένιν τον Γενάρη του 17, 9 μήνες πριν την Οκτωβριανή Επανάσταση, μιλώντας σε νέους σοσιαλιστές στην εξορία, είχε πει ότι είχε εκφράσει τη βεβαιότητα ότι η Επανάσταση είναι κάτι το οποίο θα γίνει, σίγουρα θα γίνει, αλλά δυστυχώς η δική του γενιά δεν θα αξιωθεί να τη δει. Και 9 μήνες μετά βρέθηκε να έχει καταφέρει με τους συντρόφους του να έχει πάρει την εξουσία. Στην Πετρούπολη. Στην Πετρούπολη, όπως ανεβαίνετε τη Θιβών δηλαδή, μετά το Περιστέρι και λίγο πριν το Ήλιον, εκεί κατάφερε ο Λένιν, σύμφωνα πάντα με την αντίληψη του Αλέξη Τσίπρα, δεν μπορεί να κάνει λάθος, γιατί έχει διαβάσει και ο ίδιος Λένιν, ήταν και στην ΚΝΕΚΑ, οπότε ήταν αριστερός και με βάση αυτά που είχε διαβάσει από το Λένιν, τράνταξε την Ευρώπη το 15, όλοι το θυμόμαστε, έδωσε ένα ισχυρό χτύπημα στον καπιταλισμό με το να μην δεχθεί μνημόνιο, όπως έλεγε. Ανάγκασε τη Μέρκελ, παρά το ότι οι πιθανότητες ούτε μία στο εκατομμύριο ήταν τέτοιες, γενικώς προσέφερε στο λαό του τα πάντα, όπως ακριβώς ο Λένιν το 17. Και γι' αυτό ένας βουλευτής του κόμματος τότε, ο Ζουράρης, αριστερός και αυτός, έκανε τους σχετικούς παραλληλισμούς. Τώρα στο εκλογικό ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερός. Είναι αριστερός ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αριστερός, όπως ήταν ο Λένιν με την ΕΠ, με τη νέα οικονομική πολιτική. Όπως ήταν ο αριστερός ο Λένιν. Δεν είχε πλήρω. Με την συνθήκη που αναγκάστηκε να υπογράψει στο Μπρεστ-Λιτόφσκ 3 Μαρτίου του 1918. Και εδώ παραλληλισμοί και δίνει μάλιστα τη συνέντευξη, τα έχει πει αυτά τα πάρα πολύ ωραία, στον Μπογδάν όταν ήταν δημοσιογράφος, πάντα είναι και τώρα είναι συνάδελφος, κάνει εκπομπή νωρίτερα από εμάς, αλλά νομίζω στο ΣΚΑ ήταν εκεί που έλεγε αυτά τα πάρα πολύ ωραία ο Ζουράρης. Μια μικρή παύση στο αφιέρωμα που κάνουμε για να ξεχωρίσει λίγο αυτό που ακολούθησε από αυτό που θα ακολουθήσει για τον Λένιν, με μια πάλι έκτακτη είδηση έχουμε τον Άδων Γεωργιάδη. Επί τρεις εβδομάδες άκουγα τον ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι πρέπει να κάνω διατίμηση. Μου κάνανε, αν θυμάστε, και ερώτηση στη Βουλή. Και τον Σφακιανό, εκείνο τον αψί με το μπακι, να με λέει εκ πρώτων μαυρογορητών. Τα θυμάστε? Ναι. Ένας δημοσιογράφος όμως δεν τον ρώτησε τώρα τον Σφακιανό, εκείνο τον αψί με το μπακι, γιατί τον έλεγε στον Γεωργιάδη εκ πρώτων μαυρογορητών και τώρα παίρνει το αντισηπτικό με 0,70. Ωραία, είναι και το δίκαιο. Το δίκαιο και το άδικο, μάλλον, που τον πνίγει. Το άδικο που τον πνίγει. Βάλαμε την παρένθεση όπως έπρεπε, χωρίσαμε λοιπόν σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Λένιν, θα ακούσουμε τη φωνή του και θα μπούμε λίγο στο κλίμα, αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, της εποχής. Ραϊκή Κρασναρμή, καπιταλίστη Άγγλοι, Αμερική, Φράνση, Δεδουτβαϊνού, Πρωτσφραχή. Σύντροφοι στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού. Οι καπιταλιστές της Αγγλίας, της Αμερικής και της Γαλλίας βοηθάνε με χρήματα και πυρομαχικά τους Ρώσους τσιφλικάδες που προχωρούν από τη Σιβηρία, τον Ντόν και τον Βόρειο Κάυκασο ενάντια στη Σοβιετική εξουσία. Αλλά η νίκη θα είναι δική μας. πάνω εδώ. Να σας αποχαιρετήσουμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο μαζί με τον άλλον που είναι Πέμπτη. Τώρα ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού και μας πάει στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Έλα, Κομμούνη, άκουσε με. Άκουσε με πολύ καλά. Αχ, σ' ακούω. Γουστάρω πολύ την εκπομπή σου. Τι γουστάρεις? Πάω. Πολύ την εκπομπή σου. Σε πάω. Α, στο διάλογο, γιατί έτσι? Εντάξει, ξέρω εγώ. Είμαι ανώμαλος. Είμαι κίνδυνος, δεν θέλω. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εγώ σε συγχωρώ. Είναι και άγιες μέρες. Πιστεύω στη δικαιοσύνη, ξέρω εγώ, ισονομία, επανάσταση. Σε καταλαβαίνω, σε καταλαβαίνω. Θέλω μια χάρη από σένα. Θέλω να κάνεις μια φάρσα, μπορείς, το έχεις. Όχι, δεν πρόκειται να την κάνω χάρη. Γιατί, ρε φίλε. Γιατί έτσι, ρε φίλε, λυπάμαι. Εντάξει, εντάξει. Σε ποιον ήθελες? Στην κοπέλα μου. Την έχεις εκεί, δώστε να της μιλήσω τώρα. Όχι, δεν είναι, δε. Ήθελα να το στήσουμε. Να το στήσουμε, αλλά πάρ' τη τηλέφωνο και δώστε μου, δεν την πάρω εγώ. Αυτό παίζει, αυτό παίζει. Αυτό παίζει, παίζει αυτό. Επόμενες μέρες. Σωστό, σωστό. Ήθελα χρόνια πολλά να πω πρώτα και μετά, αν γίνεται, να διευκρινίσετε στο Θήμιο και σε εσάς βέβαια, ότι μας άρεσε πάρα πολύ η τελευταία εκπομπή που έκανε πριν το Πάσχα ο Θήμιος. Mm-hmm. Ήταν πολύ κατανυχτική, έως και ώρες-ώρες ανατριχιαστική. Καλό θα ήταν ίσως και μια φορά τη βδομάδα να κάνατε τέτοια αφιερώματα, ανάλογα επίκαιρα, ας πούμε, με βάση τι υπάρχει την κάθε περίοδο. Είδες το περιστατικό με τον Ούγκανο Χριστιανό Ταλιμπάνο, την πανιστή του ΠΑΟΚ και τον δημοσιογράφο, τον επίσημο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, που είχαν βάλει τον μουσουλμάνο να κάνει το σταυρό του στην εκκλησία στην Τούμπα? Ναι, ναι, ναι. Καλά, εντάξει, εκτός από την ξεφτύλα, εκτός και τον. Μην μας απερνάνε αυτά ότι ο ΠΑΟΚ είναι προσφυγική ομάδα και δεν εκφράζει όλο τον ΠΑΟΚ. Σίγουρα δεν του εκφράζει όλου, αλλά είναι ο τυμπανιστή του ΠΑΟΚ με επίσημη θέση και με χαρτιλικά και από το Σαββίδι ο τύπο. Εγώ θα σταθώ σε δύο πράγματα. Πρώτον, στο τι γίνεται εκεί πάνω και δεν μιλάει κανεί, που ο ΠΑΟΚ έχει πλήρη ανοχή σε όλα. Ο Σαββίδης παίρνει για να φτιάξει τη νέα Τούμπα γυμναστήρια, σχολεία και δεν αντιδράει κανείς πλην κουκουέ. Όταν εδώ στη Φιλαδέλφια για 30 δέντρα κάναν όλη η επανάσταση οι διθενάκηδες. Και θέλω να σταθώ και που ξέρεις δεν είμαι Ολυμπιακός, αλλά μια και μέσα στο σαμπό σου να το πω ότι αν αυτό το περιστατικό είχε γίνει από οπαδό του Ολυμπιακού, πόσο θα είχαν ξεσηκωθεί τα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ και τα δίθεν αντιφά μέσα να στοχοποιήσουν όλου του Ολυμπιακού, να πούνε ότι όλοι οι Ολυμπιακοί είναι φασίστες και να μην είχαν φτάσει στο σημείο μέχρι να αμφισβητήσουν ακόμα και το Γόδα. Εγώ αυτή την καταγγελία θέλω να κάνω σε εσάς που είστε από τους λίγους που μπορεί να το παίξετε, γιατί βλέπω μια προσπάθεια να το καλύψουν το περιστατικό. Εντάξει, τυχαίο, περιθωριακός. Δεν είναι περιθωριακός, είναι ο τυμπανιστής του ΠΑΟΚ. Το ότι μπορεί να παίρνει ένα χαρτζηλίκι βέβαια από τον ΠΑΟΚ δεν σημαίνει όμως ότι εκφράζει τους οπαδούς όλους. Ήρεμα και εσύ. Και οργανωμένος να είναι και επίσημος να είναι, πάλι δεν πάει να πει ότι εκφράζει τους οπαδούς όλους. Επειδή εγώ ασχολούμαι τώρα και βλέπω τα σχόλια των οπαδών του ΠΑΟΚ και κάποιοι είναι πραγματικά αδέρφια μου, αυτοί που λένε ότι κοιτάξτε πώς μας καταντήσανε, δεν μας εκφράζει αυτό. Δεν μας εκφράζει ο Σαββίδης, δεν ξέρω να πηγαίνουμε Τούμπα, είναι αδέρφια μου. Αυτοί όμως που κάθονται και λένε ότι εντάξει ρε παιδιά, σε όλες τις ομάδες γίνονται και εσείς έχετε και πάνε να βάλουν στην ίδια κατάσταση αυτούς με τον Ατρόμητο, με τον Ηρακλή, με την ΑΕΚ που δεν έχουν καθόλου φασιστικά κρούσματα. Όχι ρε φίλε, αυτοί κάνουν προβοκάτσια. Έλα, γορίνα μου, χρόνια πολλά, τι λέει. Καλά, φάση και έτσι. Πέρα από τα διπλογραμμένα και πατημένες γραμματοσειρές, τη μία πάνω στην άλλη και τα μεταφρασμένα από Google και Σκόιλ Ελικίκου και Μέτζι του Νίρτου και όλα αυτά που εντάξει μου έχουν χαρίσει καινούριο νεφρό, ρε παιδί μου. Χαλάλι τα 100 εκατομμύρια δωράκι. Χαλάλι, χαλάλι. Με τουλάχιστον, γελάμε. Πέρα από αυτά, έχουν και πολλά τελείως επικίνδυνα, ακόμα και αυτά που είναι με σχετικά καλά ελληνικά. Και μπορείς να καταλάβεις τουλάχιστον τι γράφουν. Λένε πράγματα τα οποία είναι τελείως αντιεπιστημονικά και επικίνδυνα. Για παράδειγμα, εν μέσω κορονοϊού λένε στους γιατρούς ότι η πνευμονία προκαλείται μόνο από μικρόβια. Όταν έχουμε κορονοϊό, προκαλεί πνευμονία. Αυτό έτσι λέει, γιατί γελάμε, αλλά είναι η ρεμούλα που έχει πέσει αυτό το πράγμα, είναι φοβερή. Τέτοια χαρά πάντως ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε δώσει, έτσι. Κάνανε καλά. Τέτοια γελιότητα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν την είχε κάνει. Είχε κάνει άλλες, αλλά αυτήν όχι. Όχι, αυτό ήταν πολύ δυνατό και φαινόταν από την αρχή, ρε παιδί μου, από την αρχή. Τα Mediterranean College που τα έχει οξυνεί, που χρωστά εκατομμύρια και του τα διαγράφουν. Για να συνεχίσει να έχει κολέγια, τι θα δίνανε, ρε παιδί μου, αυτή, τι νομίζω ότι θα δίνανε, α πούμε. Καλύτερο παιδί να είναι η. Πώς λέγεται του Άδωνη? Η ελληνική παιδεία, πώς λέγεται, ξέρω εγώ. Η ελληνική αγωγή, τέλος πάντων. Ναι, λοιπόν, η αρχαιολινική αγωγή και. Τρεις παιδιές.